อะไรที่เราน่าปรารถนาเราได้สิ่งนั้นมาสิ่งนั้นคือได้มาด้วยบุญสัพเพเมเตนะลัพพติสิ่งเหล่านี้ได้มาด้วยบุญนั้นคือบุญแล้วยังมีอีกสุดท้ายที่มันลึกๆ ลงไปปิยัตสะเสตังอธิวัจจันนังปุญญานังภิกขเวภิกษุทั้งหลายบุญนี้เป็นชื่อแห่งความน่ารักเป็นอย่างไรอาจารย์มหานางน้ำกัดเบิดหมูเนี่ยบ่ปากบ่ตีนฟังเทศครูบาอาจารย์สบายสงบอยู่เป็นตาหยังฮะเป็นตาหักบ่อาจารย์มหาประสิทธิ์เป็นตาหักบ่นั่งสงบอยู่พร้อมกันผมคันนั่งเว้ากันโจเจโจเจโจเจเทศกับเทศไปคุยกันไปอันนี้เป็นตาหยังฮะคันว่าภาษาบ้านเฮาว่าเป็นตาสร้างแต่ได้บ่แม่นบุญได้เป็นบาปได้บ้านน่ะอันเป็นตาหักนี่เป็นบุญปิยัตสะเสตังอธิวัจจันนังปุญญานังบุญนี้เป็นชื่อแห่งความน่ารักมนาปัสสะเสตังอธิวัจจันนังปุญญานังบุญนี้เป็นชื่อแห่งความน่าพอใจถ้าสังคมของเรามีคนน่ารักมากๆและสังคมของเราเป็นที่น่าพอใจแก่คนทั้งหลายที่ได้มาพบมาเห็นสังคมนั้นก็คือสังคมที่มีบุญมนาปัสสะเสตังอธิวัจจันนังปุญญานังบุญนี้เป็นชื่อแห่งความน่าพอใจเรามานั่งโดยกันเป็นมุงสงบงามพร้อมเพียงกันสมัครสมานสามัคคีอันนี้น่าพอใจอันนี้น่ารักอันนี้เป็นภาพแห่งบุญอันนี้เป็นภาพแห่งกุศลเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยเลยบุญนี้คือระบบแห่งการปฏิบัติฝึกหัดพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมถ้าสังคมมีบุญดังกล่าวมาแล้วสังคมจะมีชีวิตชีวาศาสนาจะมีพลังถ้ามีบุญ10ตัวนี่แม่มัน3ลูกมัน7บุญแม่ลูกอ่อนทั้งหมดนี่สังคมสิเป็นตะหักพระพุทธเจ้าทิฏฐิสุดท้ายท่านได้ศึกษาท่านเอาแม่มันมาก่อนปุญญะเมวะโสสิเขยะอายะตะถังสุขินทริยังผู้ใคร่ประโยชน์อันเลิศจนศึกษาเรื่องบุญให้ดีๆจงกระทำแต่บุญชนิดที่มีความสุขกันเป็นกำไรมีอะไรบ้างทานัญจะสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวะเยเอเตธรรมเมภาวะยิตวาตโยสุขังสมุทเยอภยาประชังสุขังโรเกบันติโตติปวุตจติเป็นภาษาบาลีฟังบ่ฮู้จักดอกคือการให้ทานคือการควบคุมพฤติกรรมให้สม่ำเสมอทางกายทางวาจาไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันคือศีลนั่นแหละสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวะเยฝึกหัดพัฒนาจิตใจให้มีความเมตตาปาณีต่อหมู่ต่อเพื่อนหมู่มนุษย์หมู่สัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยกันตะโยสุขังสมุทเยทำสามประการนี้เป็นเหตุให้เกิดความสุขสุขังสมุทเยอภยาปชังสุขังโลกังบันติโตติปวุจติบัณฑิตผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งสามประการนี้คือบุญทั้งสามประการนี้แล้วย่อมเป็นเหตุให้เขาได้เกิดในโลกที่เต็มไปด้วยความสุขปราศจากความเบียดเบียนคำว่าโลกในที่นี้ก็หมายถึงสังคมถ้าสังคมมีธรรมสามประการนี้มือที่ให้ใจที่สะอาดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานประสานจิตประสานใจสมัครสมานสามัคคีเมตตาปานีต่อกันสังคมของเราจะปราศจากความเบียดเบียนสังคมของเราจะมีความสุขประเทศไทยจะพัฒนาประเทศขึ้นมาด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้สังคมจะมีชีวิตชีวาศาสนาจะมีพลังขึ้นมาทำอย่างเราจะขยายขจรขจายไปซึ่งบุญทั้งที่กล่าวมานี้พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นเนื้อนาบุญต้องขยายสิ่งเหล่านี้ให้คนเข้าใจอย่าไปเอาบุญอย่างอุปธิอย่างเดียวที่กล่าวมาคงจะเป็นโอวาทพอสมควรนะสมควรแล้วท่านจะต้องเดินทางไปอีกไกลภูหินดังจะทำอะไรก็ปรึกษาจะทำบุญก็ปรึกษานักปราชญ์สุดท้ายขอฝากคำสั้นๆว่าขั้นสิทำบุญให้ปรึกษานักปราชญ์ผู้ฉลาดห้องหูสิจูงเจ้าใส่บุญขั้นสิไถหน้าให้ถามคุ้ยเบิ่งซะก่อนขั้นมันคุ้ยบ่พร้อมจะจูงเข่าใส่ไถเพิ่นว่าถ้าจะเจริญสมาธิภาวนาดีๆให้ถามศีลซะก่อนศีลดีละบ่ศีลบ่ดีศีลบ่งามไปเจริญสมาธิบ่เจริญเด้เพราะว่าสมาธินี่เมื่อเริ่มจิตสงบปั๊บลงไปมันจะไปจำของเก่าจำพฤติกรรมไปหลักไปขาไปตัวไปต้มไปเฮ็ดหยังมาน้องอกน้องใจสามีภรรยาอยู่ที่ไหนจื้อบัดบัดนี่จื้อบัดแล้วก็เศร้าหมองเจ้าของ นั่นคือศีลศีลบ่ดีสมาธิสิเกิดได้บ่คือครับไถหน้าคุ้ยยังไถบ่เป็นเอาไปใส่ไถรถมันสิเหยียบหัวตายซ้ําไถก็หักปัญญาขั้นสิไถหน้าให้ถามคุ้ยเพิ่นสักก่อนคันน่ะคุ้ยบ่พร้อมจะจูงเขาใส่ไถอันนี้น่าเป็นห่วงสุดท้ายขอเวลาหน่อยจะจบแล้วจะฝากศาสนาไว้กับท่านทั้งหลายศาสนาเรากำลังมีปัญหาบ้านเมืองมีปัญหาศาสนาของเรามันเกิดมานานเกินมาดล 2,542 ปีคำเป็นเฮื่องกับเฮื่องสร้างมาดลมันสิห่างมันห้าวห่างแล้วเฮ็ดจังได๋บ่เนี่ยเอาเสื้อเอาเครือไปมัดไว้ก็อยู่ได้บ่ดลล้มพันมากก็สิหักสิเพอันว่าแค่หังห่างสิเป็นทางหนูตายเพิ่นว่ามันสิเสียกบใหม่สะยั่วข่าวคือขางอีดูเด้อีดูแค่ห่างๆเอาไว้หิ้งเขียนขาดข่อยเอ้ยคนโบราณพูดคำนี้อ่านแล้วสะท้อนใจสลดใจเหมือนจะสงสารศาสนาของเราคำเขียนอันนี้เขียนมาตั้งแต่พ.ศ. 2183 84สมัยพระเจ้าสุริยะวงศ์สาธรรมิกราชปกครองนครเวียงจันทน์ท่านผู้นี้ปกครองแผ่นดิน54ปีไม่เคยมีสงครามเลยปกครองแผ่นดินตั้งแต่ยังอายุยังน้อยๆเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงธรรมที่สุดเมื่อขึ้นครองราชเสร็จปั๊บเชิญนักปราชญ์เชิญนักบวชมาเขียนรัฐธรรมนูญให้รัฐธรรมนูญเพิ่นมี2ฉบับรัฐธรรมนูญแม่เรียกชื่อว่าธรรมศาสตร์หลวงรัฐธรรมนูญลูกกฎหมายลูกมีชื่อว่าราชศาสตร์หลวงกฎหมายแม่ธรรมชาติหลวงนี่มีหาคอสินหาเนี่ยล่ะเอาสินหาห้องปานาห้องอธินาห้องกาเมห้องมุสาห้องสุราอันนี้แม่มันกฎหมายลูกราชศาสตร์หลวงนี่เอาสินพระป่ะเนี่ยมีปาราชิกมีปาจิตติมีสังฆาธิเศษมีเบิดเอาพระอันไว้เขียนกฎหมายครับจึงมีชื่อว่ารัฐธรรมนูญรัฐะแปลว่าแว่นแขวนแผ่นดินประชาชนประชาชาติธรรมะแปลว่าทำคุณงามความดีมานุญยะแปลว่าชื่นใจรัฐธรรมะมานุญยะมาต่อกันเป็นรัฐธรรมนูญแปลว่าหลักธรรมอันทำให้ประชาชนประชาชาติแว่นแคว้นแผ่นดินได้ชื่นใจมันชื่นใจอยู่บอกคุณเมื่อในร่างมาแล้วพิธีตีกันตายสสลร่างมาบอกเอาห้องพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไม่กล้าเขียนมันไม่ชื่นใจชาวพุทธเลยทีนี้ก็เลยเป็นห่วงพวกเราเป็นห่วงศาสนามันเกิดปัญหาขึ้นมารัฐธรรมนูญใหม่นี้ก็ไม่เอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชประกาศทั่วแผ่นดินอาณาจักรอันไพศาลสองลุ่มน้ำแม่น้ำโขงขอให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตมาเขียนหนังสือเขียนหนังสือใบลานเขียนคำสั่งสอนเกี่ยวกับบ้านกับเมืองกับศีลกับธรรมจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจะดีจากงามมีหลายยี่ห้อสารคดีเหล่านั้นที่เขียนเป็นหนังสือผงหนังสือใบลานมีหนังสือประเภทหนึ่งหนังสือแนะนำถึงว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต่อไปศาสนาจะเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองจะเป็นอย่างนั้นหนังสือประเภทนี้พูดไว้ชัดอย่างกรณีธรรมการในขณะนี้ตรงประเด็นเป๊ะเลยหนังสือลุงสอนหลานท้ายๆเขียนเอาไว้ชัดเขียนเมื่อพ.ศ. 2183มีข้อความที่ฟังแล้วสลดใจมันตรงกับปัญหาธรรมการในขณะนี้เขียนว่าจังใดฝนบ่ตกฟ้าเหลื่อมแรงปลากังสิปวดหัวหูจักอยู่ว่าปลากังปลากังมันเข่าง่ายคือกบเนี่ยฝนบ่ตกฟ้าห้องตึงๆมันปวดหัวผมบ่ตกแก่เถื่อคนโบราณหูจักว่าปลากังปวดหัวเด้ฝนบ่ตกฟ้าเหลื่อมแรงปลากังสิปวดหัวขี้โพนเกิดเป็นเพี้ยมีแต่บอนสิขมหลายคนดิบๆสิได้เกิดเป็นนายภัยพ้นสิข้างโอนี่คือประชาธิปไตยแต่ก่อนคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาออกมาเป็นกฎหมายห้ามรับบุตรข้าราชการที่อายุครบบวชแล้วยังไม่บวชห้ามรับมารับราชการในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคือเขาเรียกว่ายังเป็นคนดิบยังไม่ได้บวชยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษยังไม่ได้โอรสจิตเขาไม่ให้บวชเดี๋ยวนี้เอามาเป็นนายผู้เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ทรงผู้แทนมันจะได้บวชนั่นนะครับตีกับประดิษฐ์แม่นบอกอาจารย์มหานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้งหลายยังไม่ได้นักธรรมตรีดอกลังเถื่อตั้งนโมก็บ่จบรัฐมนตรีตั้งนโมมาจบเคยได้ยินไหมมีพระมหาองค์หนึ่ง อยู่วัดใหญ่มากไม่ขอออกชื่อท่านเป็นเลขาของเจ้าคณะภาคท่านมีความรู้สูงมาก8ประโยคท่านฟังเทศน์อาตมาท่านมาขอกราบบนตักขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาถ้าไปกรุงเทพไม่พักที่วัดท่านมาท่านก็จะมาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆท่านองค์นี้มีความรู้สูงมากท่านเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งรัฐมนตรีไปทอดกฐินพ่อวัดนั้นเป็นวัดหลวงวัดหลวงพระราชไปทอดกฐินเขาจะเขียนคำถวายกฐินไว้ในผ้ากฐินหลวงกฐินพระราชทานให้รัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งไปถวายแทนในหลวงของเราท่านก็ยกขึ้นท่านก็อ่านคำถวายกฐินเลยพระมหาโอรสท่านบอกว่าโยมตั้งนโมสามจบก่อนจึงกล่าวคำถวายเพราะคำถวายเขียนไว้ในผ้าตายแล้วท่านรัฐมนตรีว่ายังไงรู้ไหมท่านตั้งนโมสามจบท่านว่านะโมนะโมนะโมเพราะท่านไม่ได้นะโมท่านไม่ได้ไม่จบนี่แหละที่คนโบราณว่าคนดิบดิบสิได้เกิดเป็นนายภัยพ้นสิข้างโอคนไม่ได้บวชไม่รู้จักศีลจักธรรมไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เขาจะซื้อเสียงซื้อสิทธิ์เข้าไปได้เป็นผู้แทนเป็นรัฐมนตรีนั่นเป็นนายเฮาอะไรวะสังกัดเขาฤดูตั้ง 2,000 ปูนปลายเขตฤดูที่พันหาร้อยโมโหสิเขากวมใจนักปราชญ์ควมดีๆบ่ให้ฮู้ควมหายสิว่างามหนังสือพิงเรื่องราวดีๆไม่มีใครเอาไปลงแต่หนังสือเรื่องบ่ไม่ดีไม่งามก็ออกข่าวลงข่าวอยู่เป็นประจำควมดีๆบ่ให้ฮู้ควมหายสิว่างามหลังจากนั้นเพิ่นว่ามันสิเป็นตามพื้นสังกัดล่วงฤดูถึงโง่ขี้เป็นสงครามหากสิเห็นข่าวนี้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวนี้กำลังเกิดสงครามโยคีพระกำลังทะเลาะกันเป็นหมู่เป็นก๊กเป็นคณะอยู่ตั้งแต่เกิดปัญหาธรรมกายขึ้นมาเนี่ยรวมเดียวก็รวมพลังกันเป็นพันเป็นหมื่นดูแล้วมันจะเกิดสงครามโยคีน่าเป็นห่วงคนโบราณบอกว่าโง่ขี้เป็นสงครามหางสิเห็นข้าวดีมันสิเป็นตามพื้นสังกาลวงฤดูฝนไฟสลุกเบิ้นใหม่ไฟเกิดกลหนกลหงนี่คนจะเป็นโกลาหนเขาเขียนคำโบราณว่าไฟเกิดกลหนปลาปังศูนย์ใจเถนหากสิเป็นไปตามพื้นปลาแปงปังไปว่าความบาปความชั่วศูนย์ไปว่าครอบงำทิ้งสู่ใจเถนเถนก็คือพระเถระถ้าผู้เดียวก็เป็นพระเถนซื่อถ้าหลายเถนไปก็เป็นมหาเถระเป็นมหาเถระสมาคมไปแล้วเว้ยว่าไปหลายไม่สิบาปเพิ่นด้วยเนาะเพิ่นสิไปพูดเอิ้นคำว่าฝนบ่ตกฟ้าเริ่มแล้งปลากั้งสิปวดหัวคนจะไม่มีความจริงใจต่อกันคงจะมีแต่ความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวมีแต่ท้อแต่คำไม่จริงใจต่อกันคำที่บอกว่าขี่โพนเกิดเป็นเพียมีแต่บอลสิขมหลายเพียมันหน่อยน้อยหนึ่งมันเป็นเพียมันขี่โพนมันเป็นขมความเห็นแก่ตัวธรรมอราคะราคะอธรรมราคะรัตตาความกำหนัดไม่เป็นธรรมวิสมะโรภาภิภูตาโลภไม่พอดีพอดีมันจะขมไปหมดเลยไม่มีความหวานชื่นต่อกันในจิตใจมันจะขมขื่นมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบมือใครยาวสาวได้สาวเอาสาวเอาความเมตตาปานีจะเหือดแห้งเหยหายอันนี้มันเข้าประเด็นสุดท้ายท่านสรุปมาที่ศาสนาสงสารศาสนาอีดูเดเคหังหองเอาไว้หิ้งเคี่ยนคาดคอยเอ้ยเคหังหมายถึงสถาบันอาจจะเป็นสถาบันศาสนาสถาบันชาติสถาบันอะไรก็ตามอีดูเด้เข้หังหองเอาไว้หิ้งเขียนขาดคอยเอ้ยโอ้ยอยากให้ปากดีๆเด้ปากมันห่างมันบ่ถึกบ่อาจตั้งอยู่ได้บัดล่มเท่งห่อฝนเอาไว้มัดเอาเครือมัดไว้เข้หังหมายถึงสถาบันที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงไม่เป็นหลักให้เมื่อลมมาเมื่อเกิดพายุเมื่อเกิดวิกฤตการณ์มามันจะพังมันจะทรุดโทรมอย่าแต่ตั้งอยู่บ่ได้บัดล่มเท่งห่อฝนเพิ่นว่าเป็นอย่างเดสมติงูหายกากินแห้งสิจมน้ำเจ้าแล้วผู้โมโหผู้โมเห็นแล้วหุ่งท่องสะอื่นสิจมนั่งคนรักเป็นคนใบใจเบาคิดบ่ทีตาบ่เห็นมาควบหูสังเอาสร้างแหลกแมวตัวนี้หนักนะสร้างแหลกแมวเนี่ยมันคุ้มกันบ่หลักธรรมคุณธรรมที่มันมีคุณมีค่าลึกซึ้งเหมือนช้างแต่เอาไปแลกแมวเอาไปแลกลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเมื่อศาสนาของเรามีวิกฤตการณ์มีปัญหาขึ้นมาคนที่เป็นหลักเป็นแก่นให้เป็นที่พึ่งทางจิตทางใจให้เป็นที่พึ่งทางสติทางปัญญาไม่มีมีแต่ผู้ใหญ่บ่มีผู้หลักไปน้ำเงินน้ำทองเขาจะเบิ้ดบ่ได้เอาเงินจ้างไปอุลูดนั่นเอาหวานหิ้งเครื่องขาด ว่าตั้งอยู่ได้บัดล่มแทงหอฝนเป็นอย่างน้อสมตีงูที่ไม่กากินแห้งสิจมภาษาไทยภาษาไทยบอกว่าตีงูให้กากินกากินแล้วบินหนีภาษาลาวอีสานในนักไปกว่านั้นเป็นอย่างน้อสมตีงูที่ไม่กากินแห้งสิจมมันไม่กินแต่กาได้แห้งผจมอีกฟุ้งมาเห็นแลหุ่งท่วงสะอื่นสิจมน้ำเป็นอย่างนี้ถ้าเราทะเลาะกันศาสนาเราทะเลาะกันชาวพุทธทะเลาะกันเข็นฆ่ากันเอาแพ้เอาชนะพังไปข้างหนึ่งพวกศาสนาอื่นพวกลัทธิอื่นเขานั่งยิ้มโอ้ยสมนานามันไปแล้วนะครับเขาก็นั่งยิ้มในนั้นตีงูให้กากินแห้งสิจมเลยไปไหนแห้งจมเลยไปไหนแห้งยิ้มไปไหนแห้งสิตบปีกใส่เอาแล้วนอกไปไหนสี่โมงแล้วใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงขอความเจริญงอกงามในอริยะจะทำจงบังมีเกิดเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันสุขิโตหูตู สาธุ อเวโรหูตู สาธุ อโรโคหูตู สาธุ นิรูปทวหูตู สาธุ กาลคตาจะสาธาปริปุณาหูตู สาธุ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัจมิจตุสเพปเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสภีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังอลัง สาย ัสสารัตตาวิวัสานีอายุอัปปะปรังสิยาวันคืนก็เคลื่อนคล้อยชีวิตก็เหลือน้อยเข้าไปทุกทีทุกทีสันติเกมรณังไมหังหินาภาโววินัสติคาถานี้ควรจะเป็นคาถาประจำใจพวกเราเมื่อได้ยินเสียงคล้องได้ยินเสียงระฆังจกมือใส่กล้าวเท้าใส่หัวสันติเกมรณังไมหังหินาภาโววินัสติภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าความตายใกล้เข้าใกล้เราเข้ามาแล้วหนอเวลาแห่งการพลัดพรากจากสรรพสิ่งทั้งหลายใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วถ้าเราได้พูดอย่างนี้บ่อยๆในจิตในใจมันจะทำให้เราสำนึกถึงความไม่ประมาทในชีวิตความไม่เที่ยงแท้ความไม่คงที่ความไม่คงทนของชีวิตของสภาพที่เราเป็นอยู่เราก็จะได้เกิดความสลดใจจะได้มุ่งมั่นฟันฝ่าพัฒนาชีวิตให้ดีให้งามขึ้นถ้าปรับเสียงจะดีขึ้นกว่านี้ไหมรู้สึกอย่าฟืดฝืด ไม่ต้องพลันมือวางมาลงซะวันนี้เป็นวันพิเศษใช้คำว่าพิเศษมันเป็นวันผิดปกติกับทุกๆวันพิมาจากภาษาบาลีว่าวิภาษาบาลีของคนชาวชมพูทวีปแต่โบราณมันเป็นภาษาแขกโบราณพอขยับขยายลงมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องมาสู่สุวรรณภูมิบ้านเราประเทศไทยประเทศลาวภาษาฮินดูภาษาอินเดียภาษาบาลีโบราณไม่ถูกไม่เหมาะกับปากของคนลุ่มแม่น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เหมาะที่จะออกเสียงนั้นจึงมาแปลงวะเป็นพระแปลงวอเป็นพอวิเศษเป็นพิเศษวิแปลว่าแปลกว่าปกติเสสะแปลว่าส่วนที่เหลือพิเสสะหรือว่าพิเศษแปลว่าแปลกว่าส่วนที่มีเหลือที่เคยมีมาแปลกว่าปกติที่เคยมีมาที่เหลืออยู่จึงมีจึงเป็นความหมายของคำว่าพิเศษวันนี้เป็นวันพิเศษแปลกกว่าทุกๆวันทุกๆวันเราถือว่าเป็นวันธรรมดา แต่วันนี้เป็นวันพระ8ค่ำเดือน9แรม8ค่ำเหลืออีกสัปดาห์หนึ่งก็ถึงเดือนดับเดือน9ก็สิ้นไปการเข้าพรรษาของเราก็เหลือเพียงเดือนครึ่งก็จะหมดไปมันเร็วเหลือเกินเร็วเร็วเสียดายนะวันเวลามันมีค่าพวกเราปรารภถึงความตายบ่อยๆจะไม่ได้ประมาทสันติเกมรณังไมหังหินาภาโววินัสสติในวันพระอย่างนี้ตื่นขึ้นมาในวันพระถ้าได้ยินเสียงตีกลองตีกลองดึกตีกลองตีกลองตามบ้านนอกบ้านนาท่องคาถาเอาไว้สันติเกมรณังไมหังหินาภาโววินัสสติความตายใกล้เราเข้ามาแล้ววันคืนเคลื่อนคล้อยชีวิตเราก็เลือน้อยเข้าทุกทีทุกทีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจสรรพสิ่งทั้งหลายที่เคยได้เคยมีบัดนี้เราจะพลัดพรากจากมันมันจะพลัดพรากจากเราถ้าเราพูดอย่างนี้ในใจมันจะปรารภความเพียรความก้าวหน้าในการบากบั่นพัฒนาไม่ย่อท้อเอาอีกสักคำหนึ่งก็ได้ง่ายๆทำดีไว้เมื่อใกล้จะตายทำดีไว้เมื่อใกล้จะตายสมมติว่าเราจะตายคืนนี้หรือจะตายวันพรุ่งนี้หรือวินาทีชั่วโมงข้างหน้านี้เราอาจจะตายแต่เราจะทำความดีไว้ในขณะนี้ประเสริฐมากความดีเมื่อใกล้ตายนั้นมีอนุภาพมากนะความดีเมื่อใกล้ตายนี้จะมีพลังแรงมากจะส่งชีวิตให้ไปสู่วิธีของมันในขณะที่ทำนั้นได้เร็วกว่าภาษาพระถ้าเรียกกรรมชนิดนี้ถ้าเรียกว่าอาสันนกรรมกรรมแปลว่าการกระทำการกระทำนั่นแหละคือกรรมอาสันนกรรมท่านไม่ได้แปลให้ละเอียดท่านก็แปลรวมๆให้เห็นภาพว่ากรรมใกล้ตายอสันนกรรมไปว่ากรรมใกล้ตายน่าจะเป็นอสัญญกรรมแต่อสันนกรรมนี่มันถูกแล้วล่ะแปลว่ากรรมใกล้ตายทำไว้ใกล้ๆจะตายฟังแล้วคิดนะญาติโยมมาจำศีลวันนี้ต้องพูดเรื่องนี้หน่อยนึงกรรมที่ทำไว้ใกล้ๆจะตายกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามจะมีพลังมากกว่ากรรมอย่างอื่นทำมาเป็นร้อยร้อยปีเป็นพันปีแต่ยังไม่ใกล้ตายแต่พอมาทำสุดท้ายใกล้จะตายนี่จะมีกำลังกว่าจะเปิดประตูวิญญาณของเราเมื่อเราตายป๊อปไปตรงนั้นท่านเปรียบเมื่อกรรมทั้งหลายที่เรากระทำการให้ผมการให้ผลของมันกรรมชนิดนี้จะให้ผลเร็วกว่ากรรมที่ทำไว้ใกล้ตายจึงบอกว่าทำดีไว้ใกล้จะถึงวันตายเมื่อเราพูดถึงความตายมาปรารภความตายก็มาทำความดีไว้เมื่อใกล้จะตายท่านเปรียบเสมือนงัวอยู่ในคอกที่เขาขังไว้เยอะๆนะงัวที่ถูกขังรวมกันไว้เยอะๆมากๆแต่อยู่ในคอกเมื่อเวลาเปิดประตูคอกงัวทุกตัวก็จะออกจากคอกแต่ตัวไหนอยู่ใกล้ประตูกว่าตัวนั้นแหละจะออกก่อนแต่ทุกตัวก็จะออกแน่นอนแต่จะออกก่อนออกหลังแล้วแต่ตัวไหนจะอยู่ใกล้ประตูคอกกรรมก็เหมือนกันกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำไว้มากๆสะสมไว้หลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีทั้งดีทั้งชั่วหลายภพหลายชาติกรรมเหล่านั้นจะให้ผลทั้งนั้น เหมือนงูทุกตัวจะออกจากคอกที่ขังไว้ถ้าเปิดคอกเมื่อไรมันจะต้องออกแต่ตัวที่จะออกก่อนก็คือตัวอยู่ใกล้ประตูคอกกรรมดีกรรมชั่วที่กระทำมาหลายวันหลายเดือนหลายปีกับกรรมที่ทำในวันนี้ใกล้จะตายกรรมวันนี้จะให้ผลก่อนอาสนกรรมในกรรมใกล้ตายจะให้ผลจะให้ผลก่อนยิ่งทำบ่อยยิ่งมีแรงอาจินกรรมกรรมที่ทำเป็นประจำประจำวันจะตายก็ทำอีกกรรมนั้นจะมีแรงมากทั้งให้ผลไวแล้วก็ให้ผลอย่างแรงอย่างพ่อแม่พี่น้องญาติโยมทั้งหลายมาจำศีลทุกวันพระทุกวันศีลก็พากันมาจำศีลทุกเช้าทุกวันก็พากันมาตักบาตรมาทำบุญอันที่ทำประจำอย่างนี้ท่านเรียกว่าอาจินกรรมกรรมที่ทำจนชินเป็นประจำวันไหนไม่ได้มาวัดไม่ได้มาใส่บาตรไม่ได้มาทำบุญมันจะไม่มีความสุขรู้สึกจะงุนงุนงิงิดอยากจะไปวัดอยากจะไปทำบุญนี่มันชินแต่แล้วมันเป็นอาจินกรรมกรรมที่ทำจนชินแต่พอถึงวันพระถ้าไม่ได้มาจำศีลมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจไม่มีความสุขใจมีความรู้สึกงุดงิดเกิดปฏิฆะขุนเคืองอยู่ที่บ้านวันนี้ต้องไปจำศีลอันนี้แสดงว่าเราทำมาเป็นประจำจึงกลายเป็นอาจินกรรมแล้วพอเราทำในขณะนี้ถ้าสมมติว่าเราตายไปในวันเย็นนี้หรือวันพรุ่งนี้อาจินกรรมกับอาสนกรรมจะให้ผลเร็วแล้วก็ให้ผลแรงด้วยมีตัวอย่างพระเจ้าทุตทะคามินีอภัยแห่งประเทศลังกาสมัยก่อนโน้ตหลังจากพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไปปรินิพพานไปเป็นเวลาตั้ง 4-500 ปีแล้วพุทธศาสนาเผยแพร่เข้าไปที่เกาะตัมภปันนิคือเกาะลังกาเรียนนี้แหละแต่ก่อนเขาเรียกว่าเกาะตัมภปันนิเกาะที่ชาวบ้านประชาชนมีฝ่ามือแดงพุทธศาสนาเข้าไปแล้วประชาชนก็เลื่อมใสเคารพนับถือพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าทุตทะคามินีองค์นั้นท่านเคยทำกรรมอันเคยชินกรรมเป็นประจำที่เรียกว่าอาจินกรรมเหมือนพวกเราทำอยู่นี้ละถึงวันพระก็มาจำศีลไม่ว่าจะเป็น8ค่ำ15ค่ำถึงตอนเช้าไม่ได้มาวัดก็ใส่บาตรที่บ้านหรือถ้ามีเวลาพอก็รีบมาวัดมาทำบุญได้เห็นพระได้นั่งใกล้ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมทำเป็นประจำอย่างนี้เรียกว่าอาจินกรรมพระเจ้าทุตทะคามินีท่านมีกรรมชินอันหนึ่งอาจินกรรมอันหนึ่งเช้าถ้าท่านไม่ได้ใส่บาตรถ้าไม่ได้ทำบุญท่านจะไม่กินข้าวเลยไม่เสวยเลยในพระบรมมหาราชวังนะจะไม่กินวันไหนไม่ได้ใส่บาตรให้ภิกษุสักองค์หนึ่งจะไม่กินข้าวจะไม่เสวยพระกายอาหารเลยอันนี้เป็นกรรมที่ท่านทำเป็นประจำเรียกว่าอาจินกรรมแล้วต่อมามันเกิดสงครามพวกทมินทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในประเทศศรีลังกายังทะเลาะ กันอยู่กับพวกสิงหนรบกันไปรบกันมาอย่างเราจะได้ยินคำว่าพยัคฆ์ทมินพยัคฆ์ทมินไทเกอร์ออฟทมินแบ็กเชฟเทมเบอร์พวกพยัคฆ์ทมินพวกกัญญายนดำพวกนี้จะรบกับพวกสิงหนอยู่เป็นประจำสมัยนั้นพวกทมินเขานับถือศาสนาฮินดูยกทัพเข้าไปล้อมพองพระเจ้าแผ่นดินทุตทะคามินีเอาไปเอามาสู้พวกทมินไม่ได้เกิดสงครามกับพวกทมิลราชสู้พวกทมินไม่ได้ท่านก็เห็นว่าจวนตัวแล้วยังไงก็สู้ไม่ได้กำลังเขามีมากกว่าคือรบต่อไปในเมืองนี่ตายแน่ๆบ้านเมืองถูกเผาจำเราจะต้องตีเราจะตีฝ่ากองกำลังข้าศึกนี้ออกไปแหกวงล้อมออกไปพระเจ้าทุตทะคามินี พร้อมด้วยอมาตย์คนหนึ่งชื่อว่าติสสะขี่ม้าวิ่งพุ่งเหลาเข้าไปในกลุ่มกองโจรธมินฝ่าวงล้อมออกไปลบผ่าวงล้อมออกไปก็เลยออกไปได้กับอมาตย์คนหนึ่งชื่อว่าติสสะหนีกำลังฆ่าศึกหนีเงื้อมือศัตรูหนีหัวซุกหัวซุนเข้าไปอยู่ในป่า